ब्रह्मसूत्र इसमें विचार कर रहे थे अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेन न अविशेषात। विज्ञान मनसी अर्थात इंद्रिय के साथ बुद्धि और मन, ये अंतरा अंतरा अर्थात मध्य, आत्मा और भूत, इनका मध्य में अर्थात भूत उत्पत्ति से पहले इनकी उत्पत्ति होती है। क्यों कहते हैं आत्मा के बाद इनका नाम आया, उसके बाद भूतों का नाम आया। एतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिराप। प्राण मन इंद्रिय इसके बाद खंग वायु, इसलिए इनका उत्पत्ति पहले होती है। और इसके लिए लिंग देता है पूर्व पक्षी तल्लिंगा, तो मुंडक श्रुति में ऐसा कहा गया, मुंडक वाक्य मंत्र है। ऐसे अगर होगा तो हानि हो जाएगा क्या, कहते हैं तैतरीय श्रुति में आत्मा से भूतों की उत्पत्ति कही गई है, और अगर यहाँ इंद्रिय बुद्धि प्राण इनका उत्पत्ति होने के बाद भूतो उत्पत्ति होगा तो विरोध होगा श्रुतियों में। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न अविशेषात। मुंडक श्रुति में जो उत्पत्ति कही गई है वहाँ कोई क्रम का कथन नहीं हुआ है, तैतरीय में ही कर क्रम है, मुंडक में तो अविशेषात कोई क्रम नहीं कहा गया। अच्छा भाष्य में सेन्द्रियस्य कहाँ तो इत्यादि लिंगे भ्य, भाष्य में भूतानाम उत्पत्ति प्रलय आरंभ से भूतानाम उत्पत्ति प्रलयो अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम भवत इति उत्तम। भूतों का अच्छा टीका में भी नहीं होता, अच्छा ठीक है। टीका में द्वितीय पंक्ति उक्त भूतोत्पत्ति लय क्रमम उपजीव्य, भूतों की उत्पत्ति भी कही गई है और लय भी कहा गया, लय विपरीत क्रम से होता है ऐसे कहा गया। स किं करण उत्पत्ति क्रमेण विरुध्यते, मुंडक में जो करण की उत्पत्ति कही गई है एतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि से, करण उत्पत्तियों का क्रम के साथ भूत उत्पत्ति क्रम का विरोध है अथवा नहीं है। नवा इति करणानाम अभौतिकत्व भौतिकत्वाभ्याम संदेह है। करण को अगर भौतिक मानेंगे तो पहले भूत उत्पत्ति होगा, आगे करण उत्पत्ति होगा, फिर कोई संशय नहीं है, तो तैतरीय के अनुसार हो जाएगा। करण अगर भौतिक नहीं होंगे तब ये भूतों से उत्पत्ति नहीं होंगे, तो इनकी उत्पत्ति अलग होगा, तो ये पहले भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो अभौतिक और भौतिक को लेकर के संदेह हो गया। भौतिक हो जाएगा तो कोई विरोध नहीं है, अभौतिक होगा तो विरोध होगा, संदेह वृत्त अनुवाद पूर्वकम। वृत्तस्य जो हो पूर्व दो अधिकरण में विचार हो गया उसका अनुवाद करके पूर्व पक्षम आह। भाष्य में भूतानाम उत्पत्ति प्रलयौ अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम भवत इति उक्तम। भूतों का उत्पत्ति और प्रलय अनुलोम और प्रतिलोम, उत्पत्ति जिस क्रम में गया, लय उसका प्रतिलोम विपरीत क्रम में, भवत इति उत्तम होता है ऐसा कहा गया। आत्मादीर उत्पत्ति ही और प्रलयश्चात्मांत इति अपि उत्तम। आत्मादि ही उत्पत्ति ही और प्रलयश्च आत्मांत, ये समास कैसे कहेंगे? आत्मा आदि, आदि अर्थात कारण, तो आत्मा उत्पत्ति का आदि कारण हो गया और प्रलयश्च आत्मांत, आत्मा अंत अर्थात सभी जाकर के अंतिम में आत्मा में ही प्रलय हो जाएंगे। इति अपि उत्तम अर्थात आत्मा ये अवधि सीमा रह जाएगा, ये भी कहा गया। टीका में करणानि एव न संति इति वदन्तं प्रति आह। अभी करण का उत्पत्ति को लेकर के विरोध है अथवा नहीं है यह विचार करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि करणानि एव न संति, करण ही कुछ ऐसा नहीं है, नहीं है तो फिर ये विरोध कहाँ से होगा। इस प्रकार के कहने वाले को उत्तर देते हैं भाष्य में, सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भावः प्रसिद्धः श्रुति स्मृत्योः। इंद्रिय के साथ मन का और बुद्धि का सद्भाव प्रसिद्ध है, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि ये सब विद्यमान है ऐसे श्रुति और स्मृति में कहा गया, इसलिए करण है नहीं ये बात नहीं है। इसके लिए श्रुति का प्रमाण देते हैं, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि कठोपनिषद में, आत्मानम रथिनम विद्धि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भुक्तेत्याहु मनीषिणः। तो बुद्धिं तु सारथि, बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह लगाम है, इंद्रियाणि हय, हय अर्थात घोड़ा है। तो ये सब श्रुति में कहा गया, इनके विद्यमानता अर्थात ये कोई पदार्थ नहीं है ऐसा नहीं है इत्यादि लिंग, ये सब लिंग है इनके विद्यमानता में। जैसे श्रुति हो गई, भाष्यकार ने कह दिया कि सद्भाव प्रसिद्ध श्रुति स्मृत्यु हो, श्रुति के लिए तो उदाहरण दे दिए, स्मृति के लिए टीका कर करें मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे है परतस्तु स इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे है परतस्तु स मन बुद्धि इत्यादि। और श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहोति, ये भी है पंचम अध्याय में। तो श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी, सब इंद्रिय और मन बुद्धि ये सब विद्यमान है, ये कोई नहीं है पदार्थ ऐसा नहीं है। सूत्र में कहा गया कि तलिंगात इत्यादि लिंगेभ्य, अच्छा भाष्य में कहा गया इंद्रियाणी हयानारु इत्यादि लिंगेभ्य, ये सब लिंग से इंद्रिय मनो बुद्धि का सद्भाव प्रसिद्ध है। तभी लिंग क्यों कहा, लिंग शब्द का अर्थ कहते हैं टीकाकार अन्य पराहा शब्दाहा लिंगानी इति उच्यन्ते। शब्द साक्षात कुछ अर्थ को कहता है और अन्य कुछ अर्थ को भी अर्थ से कहता है, तो वहां कहते हैं कि शब्द अन्य पर कह, जो साक्षात पता चलता है उसके लिए शब्द यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, कुछ अन्य अर्थ को कहने के लिए, ऐसा शब्द को लिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह एवच इंद्रियाणी हयानारु, यहाँ इनका विद्यमानता को कहने के लिए यो मंत्र वास्तव नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ लिंग है, अन्य अन्य पर है ये शब्द, ये तो वहाँ उत्पत्ति प्रकरण में है। टीका में आगे करणानाम क्रमाकांक्षा आह, फिर करण का अगर विद्यमानता है, ये करण की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, ऐसे आकांक्षा होने से करणानाम क्रम, क्रम का आकांक्षा होने पर कहते हैं भाष्य में। तयोरपि कस्मिंश्चेद अंतराले क्रमेण उत्पत्ति प्रलयौ उपसंग्राह्यौ, तयोरपि, तयो अर्थात ये विज्ञान मनसि, विज्ञान बुद्धि, बुद्धि के साथ इंद्रिय, भाष्य में कह दिया गया सेन्द्रियस्य मनसो बुद्धेस्य, इंद्रिय के साथ मन और बुद्धि, तो सूत्र में तो मनसि दे दिया गया और विज्ञान शब्द से बुद्धि, तो इंद्रिय उनके साथ रहेगा। भाष्य में तयोरपि कस्मिंश्चित अंतराले, कहीं इनका भी उत्पत्ति कहना चाहिए था, क्रमेण उत्पत्ति प्रलयौ उपसंग्राह्यौ, इनका भी उत्पत्ति और प्रलय इसको भी कहीं कहना पड़ेगा। सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात, सभी पदार्थ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, तो ये भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, तो किस क्रम से, इनका क्रम कहाँ पर है, ये कहना पड़ेगा। टीका में आकांक्षायाम श्रुति सिद्ध क्रमो ग्राह्य इति आह, आकांक्षा, अच्छा ठीक है, टीका में ही दिया है, उसका पूर्व पंक्ति में था करणानाम क्रम आकांक्षा, तो क्रम के लिए आकांक्षा होने से, तो श्रुति सिद्ध क्रम ग्राह्य, श्रुति में जो क्रम कहा गया वही क्रम लिया जाना है। श्रुति भाष्य में दिखाते हैं अपिच अथर्वणे, अथर्वणे मुंडके, मुंडक में कहा गया भूता उत्पत्ति प्रकरणे भूतानाम आत्मनश्च अंतराले करणानि अनुक्रम्यन्ते, भूत और आत्मा एतस्मात् जायते प्राण कह करके आगे फिर मन सर्वेन्द्रियाणि च आगे खंग वायु इत्यादि भूत हो गए, आरंभ हुआ था आत्मा, इनका अंतराल, अंतराल अर्थात मध्य, करणानि अनुक्रम्यन्ते, करण का अनुक्रम अर्थात करण का क्रम वहाँ है, मंत्र दे दिए एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायु ज्योति रापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, विश्वस्य सर्वस्य सभी को धारण करने वाले पृथ्वी इति। तस्मात् पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम भंग प्रसंगो भूतानाम इति चेत, तो अभी यह क्रम अगर होगा आत्मा के बाद प्राण मन इंद्रिय उसके बाद खं वायु ज्योति, तो अगर ऐसा यहाँ मुंडक श्रुति के अनुसार लिया जाएगा तो पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम, तो इतरे के अनुसार उत्पत्ति और उसका विपरीत में प्रलय, ये क्रम का भंग प्रसंग ये हो जाएगा भूतानाम इति चेत। यहाँ तो पूर्व पक्ष ग्रंथ आया, टीका में सूत्र का व्याख्यान टीकाकार देते हैं। विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम सेन्द्रिया बुद्धि, सूत्र में कहा है अंतरा विज्ञान मनसी, तो ये जो विज्ञान सूत्र में है कहते हैं उसका अर्थ विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, कौन है कहते हैं बुद्धि, और बुद्धि इंद्रिय के साथ, केवल बुद्धि अगर इंद्रिय नहीं है तो बाह्य पदार्थ को नहीं जान पाएगा, तो सेन्द्रिया बुद्धि है। आत्मनो भूतानां च अंतरा, अंतरा का अर्थ मध्य, सूत्र में दिया अंतरा, अंतरा का अर्थ मध्य, मध्य कस्य मध्य है कहते हैं आत्मा और भूत इनका मध्य में विज्ञान मनुष्य क्रमेण उत्पन्न होते हैं। क्यों सूत्र में पूर्व पक्ष कहते हैं कि तल्लिंगात, तल्लिंगात का अर्थ टीका में कहते हैं अंतरा मध्य तल्लिंगात, तल्लिंगात अर्थात सृष्टि वाक्य, सृष्टि वाक्य कहते हैं मुंडक वाक्य, एतस्मात् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि रूपात् विज्ञान मनसी अनुक्रमीयते, विज्ञान मन इनका क्रम वहां रखा जाता है आत्मा के बाद प्राण मन तथा च करण क्रमेण पूर्वोक्त क्रम भंग इति शंका सूत्रांशार्थ। करण क्रमेण, करण अगर आत्मा से प्रथम उत्पन्न होंगे और भूत बाद में उत्पन्न होंगे, पूर्वोक्त जो तैतृय के अनुसार क्रम कहा गया था उसका भंग हो जाएगा, इति शंका सूत्र अंश का अर्थ है। शंका सूत्र अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगात इति चेत, यहाँ तक हो गया शंका अंश। अभी पूर्व पक्ष इस प्रकार कहने से सिद्धांति कहेगा नच करणानाम भौतिकत्वाद भूत आनंतरियम इति, करण तो भौतिक है इसलिए पहले भूतों की सृष्टि होगी आगे भौतिकों का होगा, तो भूत होने से भूत आनंतरियम इति, पूर्व पक्ष कहता है कि न च वाच्यम तेषाम भौतिकत्वे माना भावात, तेषाम अर्थात करणानाम, ये करण भौतिक है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तथा च आत्मनः प्रथम आकाशस्य जन्म पश्चात वायुर इति उक्त क्रमस्य आत्मनः करणानि ततो भूतानि इति क्रमेण विरोध इति, तित्तिरे अथर्वणीय सूत्योर विरोधात न ब्रह्मणि समन्वय इति पूर्वपक्ष फलम्। तथा च आत्मनः प्रथम आकाशस्य जन्म, आत्मनः पंचमी, आत्मा से प्रथमे आकाश का जन्म पश्चात वायुर इति उक्त क्रम जो तैतरीय में कहा गया था वो उक्त क्रमस्य, अभी मुंडक के अनुसार आत्मनः करणानि तत्वो भूतानि, मुंडक में पहले आत्मा से करण बाद में भूत, तो अभी तैतरीय में जो प्रथम आकाश क्रम कहा गया था अभी मुंडक के अनुसार क्रमेण भूतानि इति क्रमेण विरोध, अभी तैतरीय मुंडक में विरोध हो गया इति तित्तिरी अथर्वण श्रुत्यो हो, अथर्वण मुंडक इनका विरोधात, इसलिए श्रुति नाम न ब्रह्मणि समन्वय इति पूर्व पक्ष फलम सिद्धांत यति भाष्य में। तस्मात् पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम भंग प्रसंगो भूतानाम इति चेत, तैतरीय और मुंडक ये दोनों के आधार पर ये विरोध होने पर इसलिए श्रुति अप्रमाण हो जाएंगे इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न अविशेषात, अविशेषात अर्थात क्रम अविशेषात, मुंडक में क्रम नहीं कहा गया है। ठीक है, हमें आत्मन आकाश इति तित्तिरी श्रुतौ पंचम्या कार्य कारण भावेन अर्थतः क्रमो भाति, आत्मन पंचमी है होने से तित्तिरी श्रुति में पंचम्या जनिकर्तुः प्रकृति ही तो पंचमी से कार्य कारण भाव निश्चय होता है, होने से अर्थतः क्रमो भाति अर्थात अर्थ को लेकर के क्रम निश्चय वहाँ होता है। न तस्य अथर्वण पाठे न बाध, अथर्वण मुंडक, मुंडक में पाठ अर्थात तो पढ़ा गया, खाली पढ़े दिया गया किंतु क्रम मुंडक में नहीं कहा गया, अर्थात तो मुंडक में उत्पत्ति प्रकरण में पाठ हुआ है किंतु तैतरीय में पंचमी श्रुति के द्वारा कार्य कारण भावे न क्रम अर्थ से कहा गया। तो तैतरीय में अर्थ क्रम है और मुंडक में पाठक्रम है, और पाठक्रमात अर्थक्रम बलीय, पाठक्रम के अनुसार अर्थक्रम बलवान है। इसमें क्या उदाहरण देते हैं, अग्निहोत्रम जुहोति यवागुं पचति, पढ़ा गया अग्निहोत्रम जुहोति यवागुं पचति, किंतु अर्थ लिया जाएगा कि पहले यवागुं पचति बाद में अग्निहोत्रम जुहोति। तो अभी सिद्धांत कहता है कि तैतरीय के अनुसार तो अर्थक्रम और मुंडक में तो केवल पाठक्रम, इसलिए न तस्य अथर्वणे न बाध, अथर्वण पाठे न बाध, अर्थक्रम विरोध क्रम विशेष अश्रुते है। तैतरीय श्रुति में जो अर्थक्रम कहा गया, अर्थक्रम का विरोधी क्रम विशेष नहीं सुनाया गया है, और मुंडक में है पूर्व पक्ष कहेगा, कहते हैं वहां तो पाठक्रम, पाठक्रम से अर्थक्रम धी शेष शेषी बाधकत्व अयोगादित, पाठक्रम जो होता है वो अर्थक्रम धी का शेष होता है, अर्थक्रम शेषी होता है, पाठक्रम शेष होता है, शेषी अर्थात प्रधान, शेष अर्थात अंग, तो जो अंग होता है वो प्रधान को बाध नहीं कर पाएगा। तीतरी श्रुति अर्थक्रम के अनुसार प्रधान है, मुंडक श्रुति पाठक्रम के अनुसार गौण है, तो इसलिए जो पाठक्रम है वो प्रधान अर्थक्रम को बाध नहीं कर पाएगा। पाठक्रमस्य अर्थक्रम धी शेषस्य, पाठक्रम अर्थक्रम का बुद्धि के लिए अंग होता है, पाठक्रम के अनुसार आगे अर्थक्रम आता है, तो इसलिए शेषी बाधकत्व अयोगात, शेषी का बाधक नहीं कर पाएगा, शेषी हो गया अर्थक्रम, अर्थक्रम का बाध नहीं कर पाएगा। शेषी बाधकत्व अयोगादित, अयोगादित है ऐसे पाठ है ना, अयोगात अच्छा हाँ अयोगात अतः होने से ठीक है, नहीं तो इत कहने से अस्मात लेकर के नहीं होगा। शेषी बाधकत्व अयोगात अतः, इसलिए श्रुति अर्थ क्रम विरोधेन पाठस्य नैयत्वात्, श्रुति अर्थ क्रम अविरोधेन, तैतरीय श्रुति में जो अर्थक्रम कहा गया वो अर्थक्रम का अविरोधे न पाठक्रम को लेना पड़ेगा, क्योंकि पाठक्रम गुण हुआ, अर्थक्रम प्रधान हुआ, पाठक्रम अर्थक्रम को बाध नहीं कर पाएगा, किंतु जो विरोध दिखता है कहते हैं पाठक्रम को अन्य उपाय से लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्रम बलवान है, पाठक्रम उसका विरोध नहीं कर पाएगा, इसलिए जैसा व्याख्यान करने से पाठक्रम विरोधी नहीं बनेगा ऐसे ही पाठक्रम को व्याख्यान करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अतः श्रुति अर्थ क्रम अविरोधेन, तैतरीय श्रुति में जो अर्थक्रम कहा गया है उसका अविरोधेन पाठस्य नैयत्वात्, पाठस्य अर्थात पाठक्रमस्य, पाठक्रम को अविरोधेन नैयत्वात्, कैसे लेंगे कहते हैं भूत अनंतर्यम करणानाम, ये तो अर्थक्रम के अनुसार ले लेना पड़ेगा। इत्यर्थ किंच भौतिकत्वात तेषां तदानंतरियम इति आह, ये जो करण है वो सब भौतिक है, भौतिक होने से भूत उत्पत्ति के बाद उनका होगा, ये तर्कसंगत है भाष्य में। अभी विकल्प करते हैं, ये करण पूर्व पक्ष कहता था कि करण भौतिक नहीं है, सिद्धांत कहता है कि करण भौतिक है अथवा भौतिक नहीं है, दो पक्ष करेंगे, सिद्धांत मत में करण भौतिक है, यदि तावत भौतिकानि करणानि, करण अगर भौतिक मानेंगे ततः तरही तब क्या होगा, भूत उत्पत्ति प्रलयाभ्याम एव एषाम उत्पत्ति प्रलयो भवत, करण अगर भौतिक हो जाएंगे तो भूतों की उत्पत्ति प्रलय के साथ इनका भी उत्पत्ति प्रलय निर्णय हो जाएगा। इति न एतयोः क्रमांतरम ऋग्यम, इनका अलग क्रम और अन्वेषण करने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तो भूत ही हो गया। और पूर्व पक्ष कहेगा कि ये भूत क्यों हो जाएंगे, सिद्धांत कहता है भवती च भौतिकत्व लिंगम करणानाम, करणानाम भौतिकत्व लिंगम च भवती, करण भौतिक है इसमें लिंग है। चांदोग्य श्रुति में अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राणस तेजोमयी वाक, अन्नमय अन्न का विकार, तो अन्न का विकार मन होने से ये मन जो है वो भौतिक होगा, क्योंकि अन्न भूत हो गया उसका विकार। और आपोमय प्राण जलमय प्राण, इसलिए अर्थात न पीबे चेत प्राण उच्छेद उत्सेष्यत ऐसा शायद कहें, अगर जल नहीं पान करेगा तो प्राण दुर्बल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जल तो जितना पीना है उतना पीना ही है, उसे घटाना नहीं है। उसका नियम होता है शरीर का जितना वजन है उसका पांच भाग कर देंगे, मान लीजिए 60 केजी वजन है, पांच होने से 10 भाग कर देंगे, 60 है तो 10 भाग करने से 6 हो जाएगा, उससे डेढ़ घटा देंगे तो 4.5 मतलब उतना किलो पानी पीना है। अगर 60 है तो 4.5 पानी पीना है, कहेंगे ठंडी गर्मी कहें वो सब नहीं है, तो उतना पानी तो पीना ही है। और पानी नहीं पीने से अर्थात शरीर में प्राण शक्ति की ह्रास हो जाता है। तो ये कभी कभी भूख लगने से ज्यादा पानी पी करके उसको मेकअप करता है, ये हानि है, वो भी नहीं करना है। तो अगर भूख लगता है तो फिर भोजन ही करना है, पानी पी करके भूख को घटाना वो भी हानिकारक है। तो ये जल नहीं पीने से प्राण शक्ति ये कमजोर हो जाता है, इसलिए पीना है। इतने साधुओं का बहुत ज्यादा मतलब सर्व शरीर गड़बड़ हो जाने का ये कारण होता है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। क्यों कहते हैं कि भोजन का समय में पानी है तो हमने थोड़ा पी लो, बाकी कौन कहाँ कौन चलता है क्या फर्क पड़ता है जाने दो, उसमें महत्व बुद्धि नहीं देते हैं, किंतु उसमें तो रखना ही है एकदम नियम से उसको पीना ही है। अच्छा तो ये आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक, वाक अर्थात वाक इंद्रिय का अधिक व्यवहार करेगा तो तेज की आवश्यकता है। लेकिन ना पूर्व समय में जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग वेद अध्ययन करते थे 6 घंटा, मतलब जो वेद का पारायण करना है उसका स्वर इत्यादि करके, तब इसलिए घृतपान करते थे। तो कभी कभी पुराने लोग जो आते कहते ब्रह्मचारी लोग घृतपान करना है तो कहा गया, वो ब्रह्मचारी अलग है भाई, ये हम लोग घृतपान करके नहीं पचा पाएंगे। आपो तेजो मई वाक अर्थात ये तेज ग्रहण करने से वाक की विवृद्धि होती है। इति एवं जातीयकम, इस प्रकार की अर्थात ये सब भूतों का विकार ये कहा गया। टीका में न च प्राणस्य अविकारत्व अयोगात, पूर्व पक्ष कहेगा प्राण जल का विकार नहीं है तो क्यों नहीं होगा, कहते अन्नमयम इत्यादि मयटो। अच्छा प्राण ये जल का विकार नहीं होगा तो नहीं होने से क्यों नहीं होगा, वो कहेगा देखिए मुंडक श्रुति में एतस्मात जायते प्राण, ये आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई। और आप देखिए खंग वायु ज्योतिर आपो कितना दूर में है, अतः ये जल का विकार कैसे प्राण होगा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो प्राणस्य अविकारत्व अयोगात, इसलिए आप जो वाक्य कह दिए आपोमय प्राण तेजोमयी वाक अन्नमय सौम्य, इस मयट विकार में नहीं है। अगर विकार मानेंगे तो जल का विकार को प्राण होना पड़ेगा, किंतु ऐसा तो नहीं है, प्राण तो सीधा आत्मा से उत्पन्न हुआ, इसलिए अन्नमयम इत्यादि मयटो न विकारार्थता, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम, तो क्यों हेतु देता है सिद्धांत, करणानाम विभक्तत्वेन यावत विकारम विभागो लोकवत, यावत विकारम विभागो लोकवत ऐसे आता, तो जितने विभाग है, विभाग अर्थात विभक्त, विभक्त अर्थात अन्य से भिन्न, जो भी अन्य से भिन्न होगा वो कार्य होगा। तो सिद्धांत कहता है कि करणानाम विभक्तत्वेन, जो करण है वो इतर भिन्न है, तो भिन्न होने से कार्य तो या कार्य होगा तो उनका कारण आकांक्षायाम कारण होना पड़ेगा, कारण आकांक्षायाम अन्नमयम इत्यादि श्रुतेर आकांक्षित उक्त्यर्थम। इसलिए अन्नमयम मनः आपोमय प्राण तेजोमय वाक ये आकांक्षा को पूर्ण करता है। किसका आकांक्षा? कहते हैं कि ये जो इंद्रिय है वो सब कार्य है, कार्य है तो कोई ना कोई कारण होगा। कारण कौन है? तो इसके लिए कहते हैं मन का कारण अन्न, और प्राण का कारण ये जल, और वाक का कारण तेज। इस प्रकार की अर्थात ये आकांक्षा शांत करने वाले सूत्री है, श्रुति है। अन्नमयम इत्यादि श्रुतेर आकांक्षित उक्त्यर्थम, आकांक्षिता या उक्ति तदर्थ ये श्रुति उसके लिए अर्थात कार्य का कारण को कहने के लिए। और असति बाधक मयटो विकारार्थता या युक्तत्वात्, बाधक नहीं है तो मयट विकार अर्थ में होगा, यहाँ बाधक कहने के लिए कोई श्रुति नहीं है। पूर्व पक्ष वही कह रहा है कि एतस्मात जायते प्राण, तो सिद्धांती वही उत्तर देता है उसको कि वहां क्रम का कथन नहीं है, उत्पत्ति का कथन हुआ है। ठीक है, मैं प्राचुर्यार्थत्वे तु अनाकांक्षित उक्ति प्रसंगात, अगर यहाँ मयट से प्राचुर्य अर्थ में लेंगे अन्न प्रचुर मन, ये नहीं है अन्न प्रचुर मन नहीं है, अन्न का विकार मन है। प्राचुर्यार्थे तु अनाकांक्षितता उक्ति, अगर विकार अर्थ में लेंगे तो आकांक्षा की पूर्ण करेगा ये। कौन सा आकांक्षा? कहते हैं कि ये सब इंद्रिय कार्य है तो उनका कोई कारण होना चाहिए, उस आकांक्षा को पूर्ण करेगा। प्राचुर्य अर्थ लेंगे तो ये श्रुति अनाकांक्षित हो जाएगी। और श्रुत्या एव तेजो अब अन्न प्राशने वाक प्राण मनसाम वृद्धि तद अभावे तन्नाश इति विकारत्वस्य दर्शितत्वात् न विवादावसरः। श्रुति के द्वारा ही तेजो अन्न प्राशन, तेजो अब अन्न, इनका प्राशन, प्राशन में असभोजन धातु से ल्यूट हुआ है, इसको अगर प्राशन अर्थात भोजन करने से वाक प्राण मनसाम वृद्धि, तो उदालक श्वेत केतु को कहते हैं 15 दिन तक आप भोजन न करो, फिर देखो, क्योंकि पिता कह दिए कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, वो कहता है कि कैसे, तो पिता कहते हैं कि 15 दिन तक आप भोजन मत करो, तो ये फिर 15 दिन तक भोजन नहीं किया, नहीं करके फिर जब आया पिता बोले कि वेद उच्चारण करो, ये कहता है कुस्मरण नहीं होता है, तो फिर कहे कि जाके भोजन करो, फिर भोजन करके फिर बाद में आकर के कहता है हाँ विस्मरण हो जाता है। अन्न होने से मन अपना विद्यमान हो जाता है, अन्न नहीं है तो मन क्षीण हो जाता है, इसलिए मन अन्न का विकार है। श्रुत्या एव तेजो अब अन्न प्राशने वाक प्राण मनसाम वृद्धि, और नहीं लेगा तद अभावे, अगर इनका भोजन नहीं करेगा तो तन्नाश, तन्नाश था वाक प्राण मनसाम नाश इति विकारत्वस्य दर्शितत्वात्। ये जो वाक प्राण मन ये तेजो अब अन्न का विकार है दिखाया गया, इसलिए न विवाद अवसर, ये विकारार्थक मयट नहीं है प्राचुर्यार्थक है, ऐसा यहाँ विवाद का अवसर नहीं है। यद्वा स्थूल भूताधीना तेसाम वृद्धि, तेसाम वाक प्राण मन स्थूल भूत के अधीन है, और विकारो मयडर्थ श्रूयमाण भौतिकत्वे लिंगम, या स्थूल भूत अधीन कहते हैं अर्थात तो सूक्ष्म तेज अब अन्न इसका कोई भोजन नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं स्थूल भूत अधीन, स्थूल भूत का ग्रहण करेगा इनकी वृद्धि होगी वाक प्राण मनो का, इसलिए विकारो मयडर्थ श्रूयमाण भौतिकत्वे लिंग, श्रूयमाण मयड ये विकार अर्थक ही है, विकार अर्थक होने से ये सब जो पाक प्राण मन हुए ये भौतिक है, क्योंकि विकार अर्थक मयट है। और अनुमान देता है सिद्धांति प्राण इंद्रिय मनांशी भौतिकानी भूताधीन वृद्धि मत्वात देहवत, देह भूताधीन वृद्धि मत है इसी, और उसमें देह में भौतिकत्व रहेगा, इसी प्रकार की प्राण इंद्रिय मन में भी भूताधीन वृद्धि मत्व रहने से वो भी भौतिक हो जाएंगे। ननु पूर्व पक्ष कहते हैं तेषां भौतिकत्व कथम अथर्वणे पृथक तन्म कथन, पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ये प्राण मन और इंद्रिय भौतिक है तो मुंडक श्रुति में एतस्मात जायते प्राणो मन सर्व इंद्रिय क्यों कहा? खंग वायु ज्योतिरापो ये सब कहने से तो हो जाता है इनका, अलग क्यों कहा? तेषां भौतिकत्वे कथम अथर्वणे पृथक तज्जन्म कथनम। तज्जन्म अर्थात ये प्राण मन इंद्रिय का जन्म पृथक कैसे कहा गया? भूत जन्म उक्त्या एव तज्जन्म सिद्धि, भूत की जन्म का कथन के द्वारा ही प्राण मन इंद्रिय इनका भी जन्म सिद्ध हो जाएगा इति आह। सिद्धांति भाष्य में उत्तर देता है, व्यपदेशोपि कोचित भूतानां करणानां च ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन नेतव्यः। व्यपदेशोपि करण मन इंद्रियों का जहाँ उत्पत्ति कथन किया गया है, व्यपदेश उपदेश कथन, केच कोचित कहीं भूतानाम करणानाम करण और भूतों का उत्पत्ति का कहीं जो कथन हुआ है, कहते हैं ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन। तो जो परिव्राजक है भाष्य मत में केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास होना है, ये वार्तिकार मत में त्रैवर्णिकों को संन्यास होना है। अगर ब्राह्मण शब्द उपलक्षण लिया जाएगा तभी त्रैवर्णिकों को संन्यास होगा, तो इसलिए इसको ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहते हैं। उसका दूसरा है कि गो बलिवर्धन न्याय, गाव आगतहा बलिवर्धो अपि, गाय गौ आगे, गौ आगे तो बल भी आ गया, फिर क्यों अलग कहते हैं? कहते हैं कि वो विशेष करके कहने के लिए। तो जैसे श्री भगवान उवाच, ये जो भग शब्द है तो उसमें श्री भी अंतर्भूत है, होने पर फिर श्री क्यों अलग कहें उसको? वो सब गो बलिवर्धन न्याय ब्राह्मण परिव्राजक न्याय इसको कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रहण होने से परिव्राजक का भी ग्रहण हो गया, तो फिर अलग क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि ये एक न्याय है विशेष करके और कह देने के लिए, ब्राह्मण परिव्राजक न्याय ना। तो भूत उत्पत्ति कह करके भी इंद्रिय मन और प्राण का कथन कहीं कहा गया है। तो अभी ये जो इंद्रिय मन प्राण ये भौतिक सिद्धांति मानता है, और वाक्य आरंभ कहता है यदि तावत भौतिकानि करणानि ऐसे कहता है यदि, तो यदि कहता है तब आगे भाष्य में इसलिए अभी कहते हैं अथ तु अभौतिकानि करणानि। अगर आप कहेंगे कि करण भौतिक नहीं है, करण भौतिक है इसको मान करके सिद्धांत सिद्ध कर दिया, अभी कहता है कि अगर आप कहेंगे कि भौतिक नहीं है, इसको कहते हैं प्रौढ़िवाद, अर्थात वादी बल परीक्षणार्थम, ये अभ्युपगम भी कहीं कहते हैं, अर्थात ये वादी बल परीक्षणार्थम स्व अनिष्ट स्वीकार, इसको कहते हैं अभ्युपगम वाद, और प्रौढ़िवाद भी उसी को कह देते हैं, अर्थात अगर आप विरोध करेंगे तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य सिद्धांत नहीं है, किंतु अगर आप इस बात को विरोध करेंगे तो हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको कहा जाता है प्रौढ़िवाद। टीका में प्रौढ़िवादेन तेषाम अभौतिकत्वम उपेत्यपि श्रुति विरोधम आह। प्रौढ़िवाद से तेषाम ये मन इंद्रिय प्राण इनका अभौतिकत्वम उपेत्य, भौतिक नहीं है ऐसा ले करके भी कहते हैं कि श्रुति का विरोध होगा, भौतिक तो होना है, अगर भौतिक नहीं लेंगे तो भी श्रुति का विरोध होगा। अथ तो भाष्य में अथ तो अभौतिकानि करणानि तथापि भूत उत्पत्ति क्रमो न करणेर विशेष्यते, भूतों का उत्पत्ति का क्रम जो तैतरीय में कहा गया वो करणे ही न विशेष्यते, न विशेष्यते अर्थात करण का उत्पत्ति के द्वारा इनका कोई व्यतिक्रम नहीं हो जाएगा। प्रथम करणानि उत्पद्यन्ते चरमं भूतानि, जो प्रथमं वा भूतानि उत्पद्यन्ते चरमं वा करणानि, इस प्रकार की कोई विशेष तैतरीय श्रुति में नहीं किया जा सकता है। करण का उत्पत्ति को लेकर के भूत उत्पत्ति में कोई विशेष नहीं किया जा सकता है। टीका में करणानां भूतानां च पूर्वापरत्वे मानाभावात् न उक्त भूतक्रम भंग। मुंडके करणानां भूतानां च पूर्वापरत्वे मानाभावात्, जो करणानां भूतानां च पूर्वापरत्वे मानाभावात् ये मुंडक में, तो पूर्व पर पहले करण कहा गया बाद में भूत कहा गया, क्योंकि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, आगे खंग वायु, तो इसलिए करण पहले उत्पन्न हुए, भूत बाद में हुए, पूर्वापर मुंडक इसके लिए प्रमाण नहीं है। नहीं होने से न उक्त भूतक्रम भंग, उक्त भूतक्रम अर्थात तैतरीय, तैतरीय भूतक्रम का भंग नहीं होगा। नच अथर्वण वाक्यम मानम, तो पूर्व पक्ष कहेगा अथर्वण वाक्य मुंडक वाक्य प्रमाण है। सिद्धांति कहता है कि पाठ मात्र तो ये केवल पाठक्रम है, ये अर्थक्रम नहीं है। तैतरीय में तो अर्थक्रम भाष्य में अथर्वणे तो समामनाय क्रम मात्रम करणानाम भूतानाम च न तत्र उत्पत्ति क्रम उच्यते। मुंडक में तो केवल समामनाय क्रम मात्रम, समामनाय पाठ सम्यक आमनाय, केवल पढ़ा गया पाठक्रम मात्रम करणानाम भूतानाम च न तत्र उत्पत्ति क्रम, वहाँ उत्पत्ति क्रम नहीं कहा गया, कोई पंचमी नहीं है वहाँ, केवल एतस्मात, एतस्मात में पंचमी है आत्मा से, वो ठीक है किंतु अन्यत्र कहीं नहीं है। टीका में तरी कथम क्रम निर्णय, मुंडक में अगर क्रम नहीं कहा गया तो फिर क्रम का निर्णय कैसे होगा, पूछने से सिद्धांत कहता है भाष्य में तथा अन्यत्रापि पृथक एव भूतक्रमात् करणक्रम आम्नायते। भूतक्रम से, भूतों की उत्पत्ति क्रम से करण का क्रम पृथक कहा गया है। जैसे प्रजापतिर्वा इदम अग्र आसित, प्रजापति हिरण्यगर्भ सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म पहले था, स आत्मानम ऐक्षत उसने ईक्षण किया करके स मनो असृजत मन की उत्पत्ति किया, तन मन एव आसित तद आत्मानम ऐक्षत भी मनो उत्पत्ति हो गया, फिर ईक्षण किया तद वाचम असृजत फिर आगे बाकी उत्पत्ति कर दिया, वाग इंद्रिय का उत्पत्ति कर दिया इत्यादि न तस्मात। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भूत उत्पत्ति का बात नहीं, यहाँ केवल करण उत्पत्ति का बात हुआ। तो सिद्धांत कहते हैं कि भूत उत्पत्ति से भिन्न करण उत्पत्ति अन्यत्र कहा गया, इसलिए करण उत्पत्ति का क्रम अन्यत्र कहा गया, मुंडक में जो है वो करण उत्पत्ति का क्रम नहीं कहता है। भूत उत्पत्ति क्रम तैतरीय के आधार पर और करण का उत्पत्ति क्रम पूछते हैं तो ये माना जाएगा प्रजापतिर इदम अग्र आसित स आत्मानम ऐक्षत, ऐक्षत स मनो असृजत। अभी मन के होने के बाद कहते हैं तन मन एवं आसित, तो अभी मन हुआ तो फिर मन से आगे बाघ हुआ, इस प्रकार के ये करण का उत्पत्ति क्रम। तस्मान नास्ति भूत उत्पत्ति क्रम से भंग, तैतरे में जो भूत उत्पत्ति क्रम इसका भंग नहीं है। टीका में इदम स्थूलम उत्पत्ते है प्राग प्रजापति ही सूत्रात्मा आसित, ये स्थूल जगत की उत्पत्ति होने से पहले केवल सूक्ष्म ही है, तो सूक्ष्म का जो समष्टि सूक्ष्म हो गया वो हिरण्यगर्भ, इसलिए कहते हैं प्रजापति ही सूत्रात्मा आसित, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ स्थूल भूत होने से पहले। अत्र सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति सर्ग प्रथम, पहले भूतों की उत्पत्ति हो जाएगी, आगे सूक्ष्म भूतात्मक हो गया प्रजापति हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होगी, तत्व मन आदि सर्ग व्यष्टि मन इत्यादि ऐसे बनेंगे। पहले अपंचीकृत पंच महाभूत की उत्पत्ति, आगे हिरण्यगर्भ, आगे फिर मन इत्यादि आएंगे। तत्व मन आदि सर्ग इति क्रमो भाति इति भाव एवं च भूत करण उत्पत्ति श्रुतियोर अविरोधात ब्रह्मणी समन्वय सिद्धिरिति सिद्धांत फलम निगमयति। इसलिए भूत उत्पत्ति और करण उत्पत्ति श्रुति में कोई विरोध नहीं है, करण उत्पत्ति मुंडक में, भूत उत्पत्ति तैतरीय में, इसमें कोई विरोध नहीं है। तैतरीय में क्रम है, मुंडक में क्रम नहीं है, और मुंडक में जो करण की बात कहा गया ये भौतिक है, भौतिक होने से भूत उत्पत्ति होने के बाद ही इनका होना है। तो सिद्धांत फलम तस्माद भाष्य में अंतिम पंक्ति नास्ति भूत उत्पत्ति क्रम, जो तैतरीय में कहा गया उसका भंग नास्ति। अच्छा आज यहाँ तक हो गया, आगे फिर 12 तारीख द्वितीय से फिर पढ़ सकते। ओम पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिदं।